13 लाइनों वाला कुरान मजीद सफा नंबर 63 सफा नंबर 63 पहली लाइन, पारा नंबर 3 रुकू नंबर 5 सूरतुल बाकरा आयत नंबर 272। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء صدق الله العظيم أعوذ بالله من پناہ میں آتا ہوں اللہ کی من الشیطان الرجیم نہایت مردود شیطان سے بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ الرحمن جو بے حد مہربان ہے الرحیم نہایت رحم والا ہے لیسا نہیں ہے علیکا آپ پر خدا ہم ان کی ہدایت لیکن اللہ تبارک و تعالی یہدی ہدایت دیتا ہے من یشاء جس کو وہ چاہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں یہ ضابطہ بیان فرمایا کہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں اور اللہ تبارک و تعالی ہدایت اس کو دیتے ہیں۔ قرآن مجید کی متعدد آیات سے جو نتیجہ ظاہر ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہدایت اسے عطا فرماتے ہیں جس کو ہدایت کی طلب ہو، ہدایت کی طلب ہو اور اس کے لیے وہ کوشش بھی کرے تو پھر اللہ تبارک و تعالی ہدایت کے راستے اس پہ کھولتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ ایک ہے ذریعہ ہدایت، ایک ہے توفیق ہدایت۔ تو توفیق ہدایت کا ضابطہ تو یہ ہے کہ جس میں طلب ہوگی اور کوشش ہوگی اللہ تبارک و تعالی اس کو اس کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ ایک ہے ذریعہ ہدایت، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو جو ہدایت کے ذرائع عطا فرمائے ان میں فطرت ہے، حواس ہیں، عقل ہے اور وحی ہے، کہ وحی اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام ہے جس میں کسی قسم کی ملاوٹ کا امکان نہیں، اور وحی کا ذریعہ نبوت ہے۔ تو سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ نبیین علیہ السلام اور سلسلہ نبوت میں سب سے آخر میں تشریف لانے والے ہمارے آقا سید المرسلین خاتم النبیین امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے امتیازی خصوصیات عطا فرمائیں دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کے مقابلے میں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انتہائی شکر کہ جس نے ہمیں یہ عظیم نسبت عطا فرمائی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیازی خصوصیات کے حوالے سے گفتگو چل رہی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیازی خصوصیات میں خصوصیت یہ ہے کہ آپ کا لقب امی ہے۔ دوسری بات یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو رسول تشریف لائے وہ منصب کے لحاظ سے رسول اللہ تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم منصب کے لحاظ سے بھی رسول اللہ ہیں اور لقب کے لحاظ سے بھی رسول اللہ ہے۔ پھر یہ کہ آپ کی رسالت کسی خاص قوم کے لیے نہیں، کسی خاص علاقے میں محدود نہیں، کسی خاص وقت کے لیے نہیں، رسالت عامہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو عطا فرمایا۔ تیسری بات یہ کہ لوازمات نبوت چار چیزیں، بشریت، عصمت، وحی اور معجزات۔ یہ معجزہ کیا ہے؟ یہ عقل کے لیے پہچان ہے کہ جس نے دعویٰ کیا ہے نبوت کا کیا وہ نبی ہے کہ نبی نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی علیہ السلام کو معجزہ عطا فرمایا اور جتنے انبیاء کرام سے تشریف لائے اللہ تعالیٰ نے ان کو جو معجزات عطا فرمائے وہ حسی اور عملی معجزات ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حسی اور عملی معجزات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے امتیاز عطا فرمایا کہ چاند کا دو ٹکڑے ہونا اور نبی علیہ السلام کا معراج کا سفر, یہ امتیاز ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عملی معجزات کے لحاظ سے. اور علمی معجزہ نبی علیہ السلام کو عطا کیا گیا اور اس کی بنیاد قرآن مجید ہے. تو قرآن مجید جو ہے یہ علمی معجزہ ہے, اور علمی معجزہ ہونے کے ساتھ ساتھ دائمی معجزہ ہے کہ قیامت تک نبی علیہ السلام کا یہ معجزہ موجود رہے گا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو امتیازی خصوصیت عطا فرمائی وہ خاتم النبیین ہونا ہے, کہ نبی علیہ السلام پر سلسلہ نبوت مکمل ہوا. اور اس کی ایک دلیل یہ کہ جس مقصد کے لیے انبیاء علیہ السلام بھیجے گئے ان مقاصد کے لحاظ سے کسی نبی کے آنے کی ضرورت نہیں. دوسری بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس بات کو واضح فرما دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو واضح فرمایا بنیادی طور پر تین لحاظ. وہ آیات ہیں جن کے اندر بعد والی وحی اور بعد والی امت کا ذکر نہیں, نبی علیہ السلام سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئیں ان میں نبی علیہ السلام بھی اور اس کتاب کے نازل ہونے کے بعد بھی جو نبی آنے والے تھے ان کا ذکر, ان کی خبر موجود ہے. لیکن قرآن مجید میں بعد میں آنے والی کسی نبی کی خبر موجود نہیں, اور اس میں قیامت کا ذکر ہے کہ اب قیامت تک نبی علیہ السلام کی نبوت ہوگی. دوسری قسم کی آیات وہ ہیں کہ جس میں نبی علیہ السلام سے خطاب کیا گیا ہے یا ایھا النبی یا ایھا الرسول سے. یہ اس بات کا اظہار ہے کہ اگر کوئی اور نبی آنا ہوتا تو یا ایھا النبی کہنے کی بجائے حضرت اسم گرامی بیان ہوتا. تو حضرت اسم گرامی بیان نہیں ہوا, اس میں ایک تو ادب کی تعلیم ہے اور دوسری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی طرف اشارہ ہے. تو اسی بات یہ کہ واضح طور پر قرآن مجید میں نبی علیہ السلام کو خاتم النبیین فرمایا گیا. اور خاتم النبیین کا مفہوم کیا ہے؟ وہ مفہوم نبی علیہ السلام نے بیان فرما دیا, انا خاتم النبیین لا نبی بعدی, کہ میں خاتم النبیین ہوں, کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. قرآن مجید کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی دلیل حدیث پاک ہے. تواتر کے ساتھ احادیث کے اندر اس بات کا ذکر موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد مقامات پر یہ بات فرمائی کہ میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. اس کے بعد یہ کہ علماء کے اندر اس بارے میں علماء امت میں اس بارے میں اجماع ہے, حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا اجماع ہے کہ ان کے دور میں جو نبوت کا دعویٰ دار تھا اس کے خلاف انہوں نے جہاد اور قتال فرمایا. مسلمہ قذاب کے خلاف ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں جو ہے وہ جہاد اور قتال ہوا ہے اور وہ ہلاک ہوا. پھر یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی دلیل یہ کہ نبی علیہ السلام پر اس دین کو مکمل فرما دیا گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے, لیکن عیسیٰ علیہ السلام بحیثیت نبی کے تشریف نہیں لائیں گے بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ نبی جین علیہ السلام نبی علیہ السلام کے امتی بن کے تشریف لائیں گے. یہ بھی دلیل ہے اس بات کی کہ آپ آخری نبی ہیں, اس لیے کہ کسی اور نبی نے آنا ہوتا تو اللہ نیا نبی بھیجتے, پہلے انبیاء کرام علیہ السلام سے کسی کو نہ بھیجتے. پھر یہ کہ نبی علیہ السلام کی امتیازی خصوصیات میں خصوصیت دیے کہ دین کو مکمل کر دیا گیا. دین کا مکمل کرنے کے معنی یہ ہیں کہ دین تو جتنے رسولوں کو عطا کیا گیا سب کا دین مکمل تھا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جو دین کے نبی اسلام کے ذریعے سے جو دین ہمیں ملا ہے اس کے لیے اکمال کا لفظ اللہ نے بیان فرمایا اور اتمام کا لفظ اس میں فرمایا, یوم اکملت لکم دینکم, کہ یہ دین اس لحاظ سے مکمل ہو گیا کہ اب اس میں کوئی بات منسوخ نہیں ہوگی. اور دوسری بات یہ ہے کہ حالات کی تبدیلی کی وجہ سے وحی نازل نہیں ہوگی, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اسلام کے ذریعے سے علماء امت کو اجتہاد کی تعلیم دلا دی کہ اجتہاد کی وجہ سے نئے حالات کے مطابق قرآن اور حدیث کے اشارات سے وہ احکام معلوم کریں گے. پھر یہ کہ اتمام کا فرمایا, اتمام کیا ہے؟ اتمام کہتے ہیں کہ اتنا مکمل ہو جانا کہ جس کے لیے کسی ذریعے کی ضرورت نہ ہو. دین کا ذریعہ نبوت ہے اور اب کسی نبی کے آنے کی ضرورت نہیں ہے, تو لہذا نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر اکمال بھی ہوا ہے دین کا, اور اس کا اتمام بھی ہوا ہے کہ کسی نئے نبی کے آنے کی ضرورت نہیں. پھر نبی علیہ السلام کی امتیازی خصوصیت یہ کہ آپ امام الانبیاء ہیں, کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے امام, اور یہ شرف عطا کیا گیا معراج کے موقع پہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے واپس تشریف لا رہے تھے تو بیت المقدس میں پہنچے تو حضرت نے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی امامت فرمائی. پھر نبی علیہ السلام کی امتیازی خصوصیات میں خصوصیت یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معراج کے لیے سفر فرمایا ہے, اللہ تعالیٰ نے آپ کو معراج کرایا, عالم دنیا میں دنیاوی زندگی میں نبی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا ہے اور نبی علیہ السلام اوپر کی طرف تشریف لے گئے, اور اس میں کوئی نبی آپ کے ساتھ شریک نہیں ہے. پھر اس کے بعد جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امتیاز عطا فرمایا کہ اللہ نے اپنا تعارف کرایا ہے رب العالمین کے طور پر, کہ تمام مخلوقات کی ساری ضروریات کو پورا کرنے والا, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تعارف کرایا ہے وہ رحمت للعالمین سے ہے کہ تمام مخلوقات کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہیں. تو جس طرح اللہ کا تعلق تمام مخلوقات سے ہے, اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق بھی تمام مخلوقات سے ہے. پھر یہ کہ ایک امتیاز یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک اللہ نے بلند فرمایا, کہ آج دنیا میں کوئی لمحہ ایسا نہیں کہ جس میں نماز نہ ہو رہی ہو, اذان نہ ہو رہی ہو, اقامت نہ ہو رہی ہو, اور جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے اذان اقامت اور نماز کے اندر, وہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر بھی موجود ہے. کہ اللہ کی وحدانیت کا اعلان ہے تو اسی اذان میں, اسی اقامت میں نبی علیہ السلام کی رسالت کا اظہار ہے. پھر نماز مکمل اس وقت نہیں ہوگی جب تک کہ نبی علیہ السلام پر درود شریف نہ پڑھا جائے, تو ہر نماز کے آخر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا یہ ضروری ہے. پھر یہ کہ نبی علیہ السلام کی امتیازی خصوصیات میں کہ جہاں زمین کے لوگ انسان نبی علیہ السلام کے مشیر اور معاون ہیں اور ان کے وزیر ہیں, ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ کو نبی صاحب نے اپنا زمینی وزیر کہا, تو اسی طرح آسمانی وزیر بھی حضرت کے ہیں, جبرائیل علیہ السلام, میکائیل علیہ السلام جو تمام فرشتوں کے سردار ہیں, وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وزیر ہیں. پھر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ امتیاز نبی علیہ السلام کو عطا فرمایا کہ آپ سے پہلے جتنے نبی تشریف لائے ان کی امت سے براہ راست خطاب اللہ نے نہیں فرمایا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو خطاب فرمایا ان کے نبی علیہ السلام سے فرمایا, اور ان کے لیے حکم تھا کہ آپ یہ پیغام پہنچا دیں اپنی امت کو, لیکن نبی علیہ السلام کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ شرف عطا فرمایا کہ قرآن مجید میں 88 مقام پر, 88 اور 89 مقام پر, ایک مقام پر تو اہل کتاب کو اللہ نے یا ایھا الذین آمنوا فرمایا, اور 88 مقام پر اللہ تعالیٰ نے ہم سے خطاب فرمایا یا ایھا الذین آمنوا فرما کر. یہ امتیاز جو عطا فرمایا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت کی برکات سے عطا فرمایا, جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امتیازی خصوصیات میں یہ خصوصیت بھی شامل. نبی علیہ السلام کی امتیازی خصوصیات میں خصوصیت یہ کہ نبی علیہ السلام کی رفاقت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی مقدس جماعت عطا فرمائی. یہ مقدس جماعت نبی علیہ السلام کی ایسی باوفا اور ایسی قربانی دینے والی, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو سمجھنے والی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو آگے منتقل کرنے والی جماعت ہے, کہ ان کے بارے میں ایک بات یہ ہے کہ یہ ایمان میں کامل ہیں, دوسری بات یہ کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے, پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو سمجھنے والے, اس کو پھر آگے منتقل کرنے والے, نبی علیہ السلام کی اطاعت اور اتباع میں کامل, اور دوسروں کے لیے اطاعت اور اتباع کا نمونہ. تو یہ ساری خصوصیات ان کو حاصل ہیں کہ اللہ نے ان کو معیار حق بنایا اور ان سے وہ کام لیا جو اللہ نے نبوت سے کام لیا. اس کے بعد اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امتیازی خصوصیات میں ایک خصوصیت یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مضبوط برزخی حیات حاصل ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امتیازی خصوصیات میں خصوصیت یہ کہ آخرت میں قیامت کے دن نبی علیہ السلام شفاعت کبریٰ فرمائیں گے, پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے, اور آپ کے ساتھ جو داخل ہونے والے, آپ کی امت میں جو داخل ہونے والے ہیں, کل جنتی 120 صفوں میں ہوں گے, اور جن میں سے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک 40 صفیں ہوں گی, اور 80 صفیں صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی ہوں گی. تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امتیازی خصوصیات. جب اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار خصوصیات کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث فرمایا ہے, اور مجھے اور آپ کو اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی سعادت عطا فرمائی ہے, تو اتنی عظیم نعمت کی قدردانی کے کچھ تقاضے بھی ہیں. اس عظیم نعمت کی قدردانی کے تقاضے کیا ہیں؟ سب سے پہلا تقاضا وہ ہے ایمان, کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خبر فرمائی, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو حکم فرمایا, اس پر مکمل طور پر ایمان کے دل سے اس کو سچ ماننا, کہ نبی علیہ السلام نے جو خبر دی ہے کہ آگے یہ مراحل ہوں گے, قبر میں یہ ہوگا, موت کے وقت ایسا ہوتا ہے, قیامت اس طرح سے ہوگی, جزا اور سزا کا فیصلہ یوں ہوگا, جنت ہے جہنم ہے, جزا اور سزا کے یہ اصول ہیں. تو نبی علیہ السلام نے جو خبر بھی دی ہے اس خبر پر مکمل ایمان کے دل سے سچ ماننا ہے اس کو. دوسری بات یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم فرمایا اللہ کی طرف سے, جو حکم بھی حضرت نے فرمایا اس حکم کی تین صورتیں. ایک صورت یہ ہے کہ قرآن مجید کے کلمات میں وہ حکم موجود ہے, وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ, کہ نماز قائم کرو, وَآتُوا الزَّكَاةَ, زکوٰۃ ادا کرو. دوسری صورت یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ اللہ نے یہ حکم دیا ہے. تیسری صورت یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نسبت سے حکم نہیں فرمایا, بغیر نسبت کے حکم فرمایا, جو بظاہر نبی علیہ السلام کا حکم معلوم ہوتا ہے, لیکن وہ حکم نبی علیہ السلام کا حکم نہیں, وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے. مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ, جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. تو سب سے پہلی ذمہ داری وہ ہے ایمان, کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جو خبر ثابت ہے, جو حکم ثابت ہے, اس کو دل سے سچ ماننا. دوسری ذمہ داری, دوسری قدردانی یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام, کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب اور احترام کرنا ہے. جب بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر ہو تو ادب اور احترام کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ پڑھنا. نبی علیہ السلام کے اسم گرامی جہاں لکھا جائے وہاں صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ لکھا جائے, صرف سواد کو کافی نہ سمجھا جائے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب احترام, کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اسم گرامی کے ساتھ لفظ یا کے ساتھ پکارنا یہ خلاف ادب ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو پکارنا ہے وہ ادب اور احترام کے ساتھ پکارنا ہے. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ادب اور احترام کے ساتھ اہل بیت کا ادب اور احترام, نبی علیہ السلام کی نسبت کی وجہ سے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا ادب اور احترام, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے علماء حق کا ادب اور احترام, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت کی وجہ سے بزرگان دین صوفیاء کرام کے جو صحیح العقیدہ ہیں ان کا ادب احترام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے، پھر قرآن مجید کا ادب اور احترام، نبی علیہ السلام کے ارشادات اور حضرت کے افعال مبارکہ کے مجموعے حدیث کا ادب اور احترام، اور اسی طرح سے وہ کتابیں جن میں قرآن اور حدیث موجود ہو اس کا ادب اور احترام، یہ باتیں جو ہیں وہ ضروری ہیں قدردانی کے لیے۔ پھر یہ بات کہ تیسری بات جو ضروری ہے وہ ہے کہ نبی علیہ السلام سے محبت۔ خود نبی علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک، اس کے والدین، اس کی اولاد اور تمام دوسرے لوگوں سے متعلقہ لوگ جتنے ہیں ان سے زیادہ محبوب نہ ہو۔ کہ جو مجھ سے سب سے زیادہ محبت نہیں رکھتا تو اس کے معنی ہے اس کے ایمان کے اندر نقص۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت سب سے زیادہ، یہ قدردانی کا تقاضا ہے۔ اس کے بعد جو قدردانی ہے وہ ہے اطاعت اور اتباع۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، کہ ایمان والو تم اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، اور اطاعت کس کو کہتے ہیں؟ اطاعت ہے دل کی رغبت کے ساتھ کسی کا حکم ماننا، اس کو اطاعت کہتے ہیں۔ کہ نبی علیہ السلام نے جو حکم دیا ہے، کہ جو اللہ کا نام لے کر حکم دیا ہے اس کو بھی ماننا ہے، اور نبی علیہ السلام نے جو حکم اللہ کا نام لیے بغیر فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى، کہ نبی علیہ السلام جو گفتگو فرماتے ہیں خود گفتگو فرماتے ہیں، وہ حضرت کی گفتگو نہیں ہوتی، وہ اللہ کی طرف سے ہوتی۔ نبی علیہ السلام کے مبارک دل میں اللہ جو بات ڈالتے ہیں نبی علیہ السلام اس کو اپنے الفاظ میں بیان فرماتے ہیں۔ تو اس لیے نبی علیہ السلام کی اطاعت غیر مشروط ہے، کہ مشروط نہیں، کہ شرط کے ساتھ نہیں، کہ میری سمجھ میں بات آئے گی تو مانوں گا، نہیں۔ جو بات نبی علیہ السلام سے نسبت رکھتی ہے اس کو ماننا لازم ہے۔ تو نبی علیہ السلام کے حکم کی غیر مشروط اطاعت، یہ قدردانی کا تقاضا ہے۔ اور پھر نبی علیہ السلام کی اتباع، خود قرآن مجید میں اللہ تعالی نے یہ بات فرمائی قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم قل اطیعوا اللہ والرسول فان تولوا فان اللہ لا یحب الکافرین۔ فرمایا کہ نبی علیہ السلام آپ اس بات کا اعلان فرما دیں کہ اگر تم اللہ تبارک و تعالی سے محبت رکھتے ہو تو پھر اس محبت کا اظہار کس طرح کرنا چاہیے؟ کہ میری اتباع کرو، کہ میرے طریقے کو اختیار کرو۔ اتباع کس کو کہتے ہیں؟ کسی کو دیکھ کر اس کے مطابق عمل کرنا، یہ اتباع ہے۔ تو فرمایا کہ نبی علیہ السلام کی اتباع، یہ اللہ تبارک و تعالی جو خالق کائنات ہے، میرا خالق ہے، میرا رب ہے، اور جو مجھ پہ انعام کرنے والا ہے اور جو مجھے نعمتیں دینے والا ہے، تو اس رب سے محبت کا تقاضا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے۔ جب نبی علیہ السلام کی اتباع کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبوبیت نصیب ہوگی اور مغفرت نصیب ہوگی۔ تو اس لحاظ سے حضرت کی اطاعت اور حضرت کی اتباع، یہ قدردانی کا تقاضا ہے۔ اور اس قدردانی کے تقاضے میں ایک بات یہ بھی ذہن نشین فرما لیجیے کہ اس قدردانی میں فائدہ کس کا ہے؟ قدردانی میں فائدہ اللہ کا نہیں، اس میں فائدہ میرا ہے۔ میں لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو اس نعمت میں میں تمہیں بڑھاتا چلا جاؤں گا۔ لازیدنکم، یہاں شد والا نون ہے، جس کے معنی ہے کہ یہ بات لازم ہے، کہ میں یہ ضرور ہے کہ میں تمہیں بڑھاتا چلا جاؤں، اور اگر تم نے ناقدری کی، ناشکری کی، پھر میرا عذاب جو ہے وہ شدید ہے۔ تو عذاب سے بچنے کے لیے اور مزید اس نعمت میں پختگی کے لیے یہ قدردانی اور شکر جو ہے یہ ضروری ہے۔ پھر اس بات قدردانی میں یہ بات بھی شامل ہے کہ نبی علیہ السلام کی نیابت کی جائے، کہ نبی علیہ السلام نے جو ذمہ داریاں ادا فرمائیں ان ذمہ داریوں میں نبی علیہ السلام کی نیابت کی جائے۔ نبی علیہ السلام نے کون کون سے کام فرمائے؟ نبی علیہ السلام نے دعوت اور تبلیغ کا کام کیا، کہ لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچایا، تو لہٰذا مجھے اور آپ کو دعوت اور تبلیغ کا کام اختیار کرنا چاہیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نیابت ہے, اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ایسا کیا ہے اس کا فائدہ کیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے دعوت اور تبلیغ کا کام کیا, اس سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ یہ ذمہ داری ہے, اور دوسری بات یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اجر لامحدود ہے. کیوں؟ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو دعوت دی, وہ ایمان لائے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہدایات پہ عمل کیا, نبی علیہ السلام کی اطاعت اور اتباع کی, نبی علیہ السلام کی دعوت پر ایمان لانے کی وجہ سے, حضرت کے فرمانے پر عمل کرنے کی وجہ سے جتنا اجر ان کو اللہ نے عطا فرمایا اس کے برابر اجر نبی علیہ السلام کو عطا فرمایا, اور یہ سلسلہ دعوت و تبلیغ کا قیامت تک چلے گا انشاءاللہ. جب قیامت تک چلے گا تو لہٰذا جو بھی اطاعت و فرما برداری میں داخل ہوتا چلا جائے گا اللہ اس کے اجر میں کمی نہیں کریں گے, اللہ اس کو پورا اجر دیں گے, لیکن بتلانے والے کو بھی اللہ اس کے برابر اجر عطا فرمائیں گے. اور یہ بتانا کہاں سے حاصل ہوا, نبی علیہ السلام سے حاصل ہوا, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اجر اس لحاظ سے بھی لامحدود ہے, یہ حضرت کا امتیاز بھی ہے اور میرے اور آپ کے لیے ترغیب اور تلقین بھی ہے کہ دعوت اور تبلیغ کا کام جو ہے اس کو اختیار کرنا چاہیے. پھر یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت کے اندر جہاد اور قتال کو اختیار کرنا, کہ نبی علیہ السلام نے راستے کی رکاوٹیں دور کرنے کے لیے, ایمان کے راستے کی رکاوٹیں دور کرنے کے لیے, اللہ کے احکامات پر عمل کا ماحول بنانے کے لیے نبی علیہ السلام نے جہاد اور قتال فرمایا, تو یہ ذمہ داری ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت کی قدردانی کا کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پہ جہاد اور قتال کو اختیار کریں. اس جہاد اور قتال کو اختیار کرنے کے فوائد خود اللہ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا کہ اس سے آخرت تو بنے گی بنے گی, لیکن فرمایا کہ دنیا کے اندر بھی اللہ عزت عطا فرمائے گا, اور جہاد اور قتال کی وجہ سے جان کی حفاظت بھی ہوگی, جہاد اور قتال کی وجہ سے مال کی حفاظت بھی ہوگی, اور جہاد اور قتال کی وجہ سے مقام بھی دنیا کے اندر بھی حاصل ہوگا. تو فرمایا کہ نبی علیہ السلام کی ایک نیابت یہ, پھر نبی علیہ السلام کی نیابت یہ کہ حضرت نے تعلیم اور تزکیہ فرمایا, کہ نبی علیہ السلام والسلام نے اللہ کی کتاب سمجھائی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے احکامات جو ہیں وہ سنائے, اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عمل بھی کر کر اس پر دکھایا. پھر تزکیہ یہ کہ دلوں کی پاکیزگی کا حضرت نے اہتمام فرمایا, تو لہذا تعلیم اور تزکیہ سے وابستگی یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نیابت کے لیے ضروری ہے. تعلیم کے لیے یہ بات ضروری نہیں کہ میں ملازمت کرتا ہوں, میں تجارت کرتا ہوں, میں کاشتکاری کرتا ہوں تو میرے پاس وقت نہیں. نہیں میرے محترم, خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور قرآن سکھلاتا ہے. تو لہذا میں اگر قرآن سکھلانے کی ڈیوٹی نہیں دے سکتا تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. گھر کے اندر 10-15 منٹ کا ایک ماحول بنا لیں کہ گھر والے سارے مل کر بیٹھ جائیں, ایک دوسرے کو ایک سورت سنا دی, تو یہ ان اللہ کی رحمت سے پوری امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرنے والا اور قرآن مجید کی تعلیم دینے والا, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس لحاظ سے جو ہے وہ قبول فرمائیں گے, اور اس کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائیں گے. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قدردانی اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود شریف کی کثرت کی جائے, کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جب درود شریف کی کثرت ہے تو یہ درود شریف کیا ہے, یہ دعا ہے اس بات کی کہ اے اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما. جب میں یہ دعا کرتا ہوں نبی علیہ السلام پر اللہ رحمت نازل فرما, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رحمتیں اس وقت نازل فرماتے ہیں جب کوئی دعا کرنے والا دعا کرے. نہیں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر رحمتوں کا سلسلہ چل رہا ہے, رحمتوں کے نزول میں کوئی رکاوٹ نہیں. لیکن جب میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ نبی علیہ السلام پر رحمت نازل فرما, یہ محبت کا اظہار ہے, نبی علیہ السلام کی خوشی کا ذریعہ ہے, لیکن اصل فائدہ تو میرا ہے کہ میں ایک بار دعا کرتا ہوں کہ اللہ نبی رحمت نازل فرما, اللہ تبارک و تعالیٰ 10 رحمتیں میری طرف منتقل فرما دے کہ نبی علیہ السلام کی برکات سے یہ رحمتیں مجھے حاصل ہوتی ہیں. اور اگر نبی علیہ السلام پر جمعے کے دن روشی پڑھا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ 70 رحمتیں نازل فرماتے ہیں. نماز کے اندر دروشی پڑھا جائے بے شمار رحمتیں اللہ عطا فرماتے ہیں. اور پھر رمضان المبارک کے مہینے میں 70 گنا اجر ہو جاتے ہیں, تو جمعہ کا دن ہے, 70 × 70 تو 4,900 بار رحمتیں, ایک بار دروشی پڑھنے پر اتنی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. تو یہ رحمتوں کے حصول کا ذریعہ ہے, نبی علیہ السلام سے محبت کا ذریعہ ہے, اور اس کی وجہ سے نبی علیہ السلام کا قرب نصیب ہوگا. تو یہ قدردانی کے بنیادی تقاضے ہیں جن کو اختیار کرنا ضروری ہے. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی اس کی کامل توفیق عطا فرما دے. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. کل میری دوسری سمدن صاحبہ کا بھی انتقال ہو گیا, آپ حضرات سورۃ فاتحہ اور 3 بار سورۃ اخلاص پڑھنے تاکہ تمام ایمان والوں کے لیے دعائیں مغفرت ہوں. الحمدللہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی وعلا آلہ وصحابہ کما تحب و ترضی عدد لما تحب و ترضی. اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا. اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام, ومن توفيته منا فتوفه على الايمان. اللهم اغفر لنا واغفر لهم وارحمنا وارحمهم واعف عنا واعف عنهم. اللهم ارفع درجاتهم, اللهم ارزقنا وارزقهم شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم لا غفار الا انت ولا غفور الا انت, فاغفر لنا واغفر لهم. اللهم لا رحمن الا انت ولا رحيم الا انت, فارحمنا وارحمهم. اللهم لا عفو الا انت ولا كريم الا انت, فاعف عنا واعف عنهم. انك انت العفو الكريم, انك انت الغفور الرحيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولاولادنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولجميع المؤمنين والمؤمنات. انك انت العفو الكريم, انك انت الغفور الرحيم. اللهم اغفر وارحم وانت خير الراحمين. اللهم انا نسالك خير الدنيا وخير الاخره, ونسالك العفو والعافيه والمعافاه في الدنيا والاخره. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب.